بسم الله U ime Allaha, الرحمن svemilosnog, samilosnog. الرحيم ألف لام ميم Allah je Nema Boga osim njega. Živi i vječni. Tebi knjigu s istinom objavljuje koja ono prije nje objavljeno potvrđuje a i Tevrat i Inđil objavljuje još prije kao pravu stazu svijetu i on je objavio i riječ koja luči istinu od neistine. A onima koji ne vjeruju u Allahove znakove pripada kazna žestoka. A Allah je silan i žestoko kažnjava. Allahu zbilja nije skriveno ništa, ni na zemlji, ni na nebu. On je taj koji vas oblikuje kako hoće u matericama. Nema Boga osim njega, silnoga, mudroga. On je taj koji tebi knjigu objavljuje. U njoj ima razgovjetnih ajeta i oni su matica knjige. A drugi ajeti su nejasni. Oni u čijim srcima je zastrana slijede one nejasne iz njih. Željni smutnje i željni svoga tumačenja. A tumačenje njihovo samo Allah zna. Oni koji su duboko u nauku zaronili govore, mi vjerujemo u njih, sve je od našega gospodara. A samo oni umni opomenu prihvaćaju. Gospodaru naš, nemoj da nam zastrani prepustiš srca naša, kad nam ti već pravu stazu pokaza i milost svoju nam podari. Ti si zbilja onaj koji mnogo dariva. Gospodaru naš, ti ćeš skupiti svijet doista na dan u koji nikakve sumnje nema. Allah zbilja obećanje ne iznevjerava. Onima koji ne vjeruju, doista neće kod Allaha korist pribaviti ni imeci njihovi, ni djeca njihova. Oni će gorivo vatre biti. Njima će stanje biti kao i faraonovoj porodici i kao onima prije njih. Oni su naše znakove lažnim držali i Allah ih je kaznio zbog grijeha njihovih. A Allah žestoko kažnjava. Ti reci nevjernicima, bit ćete savladani i u džehennemu sakupljeni. O, kakvo je to grozno stanište! Vi u dvijema skupinama što se sukobiše znak imate. U skupini koja se bori na Allahovom putu i drugoj, nevjerničkoj, kojoj se priviđalo da je onih dva put više. A Allah osnažuje svojom pomoći koga on hoće. U tome je doista pouka za pronicljive. Ljudima se čini lijepom strasna ljubav prema ženama i gomilama zlata i srebra nagomilanoga i konjima naučitim i stokom i usjevima. To su ugođaji života ovog svjetskoga, a kod Allaha, pa kod njega je mjesto povratka najljepšega. Ti reci, hoćete li da vam obznanim ono što je bolje od toga? للذين Onima koji se budu Allaha bojali, kod gospodara njihova pripadaju bašće rajske, kroz koje teku rijeke. Oni će u njima vječno boraviti. I čiste žene će imati. I u Allahovu zadovoljstvu biti. A Allah sve vidi u robova svojih. I onima koji budu govorili: naš gospodaru, mi zbilja vjerujemo, pa nam ti grijeha naše oprosti i sačuvaj nas patnje u vatri. I onima koji budu strpljivi i istinoljubljivi i Allahu poslušni i koji imetke budu dijelili i oprost u osvite dana tražili. Allah svjedoči da osim njega drugi Bog ne postoji. I meleki i ljudi učeni svjedoče istu i da pravedno postupa. Nema Boga osim njega, silnoga, mudroga. Doista je vjera kod Allaha Islam. A sljedbenici knjige razišli su se iz zavisti međusobne. Baš onda kad im je došlo znanje. A ko u Allahove znake ne vjeruje, pa Allah brzo sviđa račune. I ako se oni s tobom budu sporili, ti reci: ja svoje lice predano Allahu okrećem, a i oni koji slijede mene. I reci onima kojima je data knjiga i neukim: hoćete li primiti Islam? Pa ako Islam prime, na pravoj su stazi. A ako se okrenu, pa tvoje je samo da obznaniš. A Allah vidi robove svoje. Zbilja oni koji ne vjeruju u Allahove znake i koji ubijaju bez ikakva prava Allahove vjerovjesnike وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ I koji ubijaju ljude koji naređuju da se po pravdi postupa, takve obraduj kaznom bolnom. Takvima su propala djela njihova i na ovome i na onome svijetu i nema im nikoga ko će im u pomoć priteći. Zar ne vidiš one kojima je dat dio knjige, kako jedna skupina njih, kad se pozovu da im Allahova knjiga presudi, leđa okreće, a oni se i onako okreću. A to je zato jer govori, nas neće doticati vatra, osim samo nekoliko dana. Njih obmanjuje u vjeri njihovoj to što laži smišljaju. O, kako li će biti onoga dana u koji nikakve sumnje nema, kada mi sakupimo sve njih i kada duša svaka dobije ono što je stekla, a ljudima se neće nanijeti nikakva nepravda. Ti reci, o Allahu, o sve vlasti gospodaru, ti vlast kome hoćeš daješ, ti vlast od koga hoćeš oduzimaš, ti koga hoćeš uzvisuješ, ti koga hoćeš unizuješ. U ruci je tvojoj sve dobro. Ti doista svemoćan si. Ti noć ulijevaš u dan i ti dan ulijevaš u noć. Ti izvodiš živo iz mrtvoga i ti izvodiš mrtvo iz živoga. Ti koga hoćeš opskrbljuješ bez računa ikakva. Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike, mimo vjernika. A onaj ko tako čini, ni na čemu je kod Allaha. I uzimati ih prijateljima smijete samo da biste od njih sačuvali se. Allah vas spominje sobom. I kod Allaha je svemu povratak. Ti reci, skrivali vi ono što je u grudima vašim ili to na javu iznosili? Allah za to zna. Allah zna sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Allah je svemoćan. Na dan kad svaki čovjek nađe vidljivo pred sobom ono što dobra je uradio i ono što zla je uradio, zaželjet će da se između njih i njega nađe prostranstvo golemo. A Allah vas opominje sobom. On je milostiv prema robovima svojim. Ti reci, ako vi Allaha volite, mene slijedite i Allah će vas voljeti i grijehe vam oprostiti. Allah grijehe prašta i samilostan je. Ti reci, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku njegovu. Pa ako leđa okrenu, Allah doista ne voli nevjernike. Allah je zbilja odabrao Adema i Nuha i porodicu Ibrahimovu i porodicu Imranovu nad ostale svjetove. Sve je tu loza jedna od druge. A Allah sve čuje i On sve zna. A kada Imranova žena kaza, gospodaru moj, ovo u trbuhu mome što je, zavjetujem da služi iskreno tebi, pa primi od mene. Doista si ti onaj koji sve čuje, onaj koji sve zna. Pa kad je rodi, reče: Gospodaru moj, ja sam žensko rodila, a Allah zna šta je rodila. A žensko nije kao muško. I ime sam joj Merijema nadjenula. I nju i lozu njenu tebi u okrivlje stavljam od šejtana prokletoga. I primi je gospodar njen primanjem lijepim i dade da lijepo odraste. I o njoj Zekarija da se brine. I kad god bi joj Zekarija u hram ušao, kod nje bi opskrbe našao. I, o Meremo, odakle ti ovo? On bi pitao. Od Allaha je, ona bi odgovarala. Doista Allah opskrbljuje koga hoće, bez računa ikakva. I tamo Zekarija zamoli svoga gospodara. Gospodaru moj, reče, daruj meni od sebe čestita potomka. Ti si zbilja onaj koji molbu čuješ. I meleki ga, dok je on klanjao stojeći u hramu, zovnuši: Allah ti radosnu vijest zbilja za Jahja šalje. On u riječ od Allaha poslanu vjerovat će i prvak će biti i krepostan i vjerovjesnik od onih dobrih potomak. I on povika: Gospodaru moj, kako ću ja imati dječaka kad me je starost obhrvala, a i žena mi nerotkinja. A Allah reče, tako će biti. Allah čini ono što on hoće. Daj mi, gospodaru moj, znak neki. Zekerija zamoli. Znak ti je, reče Allah, što s ljudima osim znakovima nećeš govoriti tri dana. Pa spominji mnogo svoga gospodara. I jutrom i večerom slavi ga. I kada meleki rekoše, o Merjamo, Allah je tebe doista odabrao i čistom te učinio. I nad svim ženama svijeta te odabrao. O Merjamo, ponizna budi gospodaru svome i padaj licem ničice i namaz klanjaj s onima koji klanjaju. Eto, to su neke nepoznate vijesti. Mi ih objavljujemo tebi. Ti pred njima ne bijaše kad oni pera svoja pobacaše, koji će od njih o Merjemi da se brine? I ti pred njima ne bi, kad su se sporiti počeli, kad meleki rekoše, o Merjamo, Allah ti radosnu vijest šalje, od njega riječ. Mesih, Isa, sin Mejreme, bit će mu ime. I častan i ugledan bit će na ovom svijetu i na onom svijetu. I on će biti od onih Allahu bliskih. I on će s ljudima govoriti iz bešike, i kad zreo čovjek bude, i od dobrih ljudi bit će. A ona reče, gospodaru moj, kako ću ja imati dijete, a nijedan muškarac dotakao me nije. Tako će biti, Allah reče. Allah stvara ono što hoće. Kad on nešto odredi, on samo rekne, budi, i ono bude. O I Allah će njega knjizi naučiti i mudrosti, te vratu i Inđilu. I poslanikom će ga poslati potomcima Israilovim. Eto, ja vam zbilja donosim znak od gospodara vašega. Oblikovat ću vam od ilovače nešto na ptičiju priliku. I u to puhnut ću, pa će ptica to biti Allahovom dozvolom. Iseljivat ću slijepca od rođenja i gubavog i oživljavat ću mrtve dozvolom Allahovom. I obavijestit ću vas o tome šta ćete jesti i šta u zalihama u kućama svojim čuvate. U tome je doista vama znak ako ste vjernici. I da istinitim držite Tevrat prije mene objavljen. I da vam dozvolim nešto što vam zabranjeno bi. A donio sam vam i znak od gospodara vašega. Bogobojazni budite i meni se pokoravajte. Doista je Allah i moj gospodar i vaš gospodar, pa njemu robujte. Ovo je pravi put. I kada Isa osjeti nevjerstvo njihovo, upita: koji će biti pomagači moji na Allahovoj stazi? I učenici rekoše: mi smo pomagači Allahove stazi. U Allaha mi vjerujemo, a ti svjedokom budi da smo mi muslimani Allahu predani. Gospodaru naš, mi u ono što si ti objavio vjerujemo i poslanika mi slijedimo. Upiši nas sa svjedočiteljima. I nevjernici spletke počeše snovati, a Allah ih ništiti. Allah je najbolji uništitelj spletki. I kad Allah reče, o Isa, ja ću tebe k sebi uzeti i k sebi te uzdići i od onih koji su nevjernici očistiti. I ja ću učiniti da oni koji slijede tebe budu iznad oni koji ne vjeruju sve do dana sudnjega. K meni vam je potom vratiti se. I ja ću među vama presuditi u onom o čemu ste se razilazili. A one koji ne vjeruju, zbilja ću žestokom kaznom kazniti i na ovom i na onom svijetu. Oni nemaju nikoga ko bi im mogao pomoći. A onima koji vjeruju i dobra djela rade, on će im u izobilju dati njihove nagrade. Jer Allah ne voli zločinitelje. Eto, tako mi tebi kazujemo znake Kur'ana i opomenu mudru. Zbilja primjer je Isaov kod Allaha nalik primjeru Ademovu. Od zemlje ga je stvorio i potom mu budi rekao i on je bio. Zaista je istina od gospodara tvoga i ne budi od onih koji sumnjaju. فمن حاجك فيه A onima koji se sa tobom o njemu raspravljaju nakon što ti je znanje došlo, ti reci: Dođite, pozvat ćemo i naše sinove i vaše sinove i naše žene i vaše žene. I nas i vas, a zatim se čedno na Allaha pozvati. I Allahovo prokletstvo na lažljivce zazvati. I doista ovo je istinita pripovijest. Nema drugoga Boga osim Allaha. A Allah je silan i mudar, zbilja. A ako oni leđa okrenu, pa Allah zna one što nered siju. Ti reci: O sljedbenici knjige, hodite k riječi jednakoj i nama i vama. Da nikome osim Allaha ne robujemo, da mu nikoga ne pridružujemo. I da jedni druge osim Allaha gospodarima ne uzimamo. Pa ako se okrenu, vi recite: Svjedoci budite da smo mi muslimani, Allahu predani. O sljedbenici knjige, zašto se o Ibrahimu raspravljate? Tevrat i Inđil su objavljeni tek nakon njega. Zašto se ne opamjetite? Evo, Vi o nečemu o čemu imate nešto znanja raspravljate. A zašto raspravljate o onome o čemu nikakva znanja nemate? Allah zna, a vi ne znate. Nije bio Ibrahim, ni Jevrij, ni kršćanin. Već je bio čovjek čiste vjere, predan Bogu jedinome. I nije mu božanstvo pridruživao nikoje. Najbliži svijet Ibrahimu je onaj koji je njega slijedio. A potom ovaj vjerovjesnik i vjernici. A Allah je zaštitnik vjernika. Skupina sljedbenika knjige bi veoma voljela da vas u zabludu odvede. Ali oni u zabludu vode samo sebe, a to i ne osjećaju. Sljedbenici knjige. Zašto u Allahove znake ne vjerujete? A da su istina, svjedoci ste. O sljedbenici knjige. Zašto istinu u neistinu oblačite? I istinu svjesno skrivate. A jedna skupina sljedbenika knjige veli: vjerujte početkom dana u ono što se objavljuje onima koji vjeruju. A zatim to krajem dana nemojte vjerovati. Ne bi li se i oni vrnuli? Ne vjerujte nikom osim onima koji vašu vjeru slijede. A ti reci, prava staza je staza Allahova. A oni još govore, ne vjerujte da će iko dobiti to što dobili ste vi. Da će vas iko u raspravi pred gospodarom vašim nadvladati. A ti reci, blagodat je u Allahovoj ruci. Daje kome on hoće. I Allah sve obuhvata i sve zna. Svojom milošću on koga hoće obasipa. Allah je posjednik blagodati velike. Ima sljedbenika knjige koji bi, ako bi tovar zlata povjerio im, vratili te. A ima i onih koji ti, kad bi dinar jedan dao im, vratili ne bi. Osim ako ne budeš išao ustopice za njima. A to je zato jer oni vele, nije nam grijeh tako s neukima. I svjesno govore laži o Allahu. A jest im grijeh. Ko svoje obećanje ispuni i Allaha se boji, pa Allah doista bogobojazne voli. A oni koji prodaju zavjet dat Allahu i zakljetve svoje za cijenu prezrenu, eto, takvima na svijetu onome udjela nema nikakva. Niti će Allah s njima govoriti. Niti će ih na danu sudnjem pogledati. Niti će ih očistiti. Njima pripada patnja bolna. Ima među sljedbenicima knjige zbilja jedna skupina koja knjigu čitajući krivi jezike svoje, da biste vi pomislili da je to iz knjige, a to nije iz knjige. I oni govore, ovo je od Allaha. A to od Allaha nije. I oni svjesno o Allahu laži govore. Nijednom čovjeku ne pripada da mu Allah knjigu da i mudrost i vjerovjesništvo i da on potom svijetu naredi. Meni robovi, a ne Allahu budite vi. Nego bi im govorio, budite Božji namjesnici, jer vi knjigu poznajete i vi knjigu pomno čitate. On vam neće zapovjediti da prihvatite meleke i vjerovjesnike za gospodare svoje. Zar da vam u polog stavlja da nevjernici budete nakon što muslimani postali ste? I kad je Allah od vjerovjesnika obavezu uzeo, eto, dajem vam knjigu i dajem vam mudrost. A potom kad vam poslanik dođe koji će potvrditi ono što u vas je, u njeg zbilja povjerujte i zbilja ga pomozite. Da li vi, kazao bi Allah, potvrđujete i na sebe primate da se na to breme meni obavežete? A poslanici bi odgovorili, mi pristajemo. Onda, reče Allah, budite tome svjedoci, a ja sam s vama onaj koji svjedoči. Pa koji i nakon toga leđa okrenu, takvi su zbilja griješnici. Zar oni mimo Allahove vjere još drugo žele? A Allahu se predaje sve što je na nebesima i sve što je na zemlji, milom ili silom, i njemu će se sve vratiti. Ti reci, mi vjerujemo u Allaha i vjerujemo u ono što je nama objavljeno. I ono što je objavljeno Ibrahimu. I Ismailu. I Ishaku. I Jakubu. I unucima. I u ono što je objavljeno Musau i Isau i vjerovjesnicima od njihova gospodara. Mi među njima ne gradimo nikakvu podjelu i mi smo predani Allahu. A onaj ko hoće drugu vjeru osim Islama, od njega neće biti primljena. Na onome svijetu on bit će među gubitnicima. Kako da Allah uputi pravom stazom jedan narod koji ne vjeruje nakon što vjerovao je i tvrdio da je poslanik istina? I dati mu dokaz jasni. Doista Allah neće narod zločinački pravom stazom uputiti. Takvima pripada kazna njihova. Allahovo pokletstvo na njih pada. I meleka i svega svijeta. U vatri će vječno ostati. Kazna im se neće ublažiti, niti će im se vremena dati. Osim onima koji se nakon toga pokaju i poprave. Pa Allah doista prašta grijehe i samilostan je. Onima koji ne budu vjerovali nakon vjerovanja svoga i kojima se potom nevjerstvo poveća, pokajanje njihovo sigurno neće biti primljeno. I ti su svakako zalutali. Doista od onih koji ne vjeruju i umru, a nevjernici su, niti od jednoga neće biti primljeno blago da se njime otkupi, makar ga koliko je ovaj svijet bilo. Ulaika lahum njima pripada patnja bolna. I njima neće niko u pomoć priteći. Nećete postići dobročinstvo sve dok ne budete dijelili ono što vam je drago. A što god da podijelite, Allah zbilja za to znade. Svaka hrana bila je dozvoljena potomcima Israila, osim one koju je Israil sam sebi zabranio. Prije nego je Tevrat objavljen bio. Ti reci, donesite Tevrat i čitajte ga, ako istinu govorite. A koji na Allaha i nakon toga iznose laži? Takvi su sigurno zločinitelji. Ti reci, Allah istinu zbori. Slijedite vjeru Ibrahimovu, čistu. On nije bio od onih koji Allahu druga pripisuju. Zaista je prvi hram ljudima onaj u Bekki podignut. Blagoslovljen je i putokaz on svjetovima svim. U njemu su znaci jasni. Mjesto Ibrahimova stajanja. Ko u njega uđe, siguran nek bude. I Allaha radi, nek ljudi hram hodočaste, koji god se tamo zaputiti može. Ako ne vjeruje, pa Allah bez svih svjetova može. Ti reci, o sljedbenici knjige, zašto ne vjerujete u Allahove znake? A pa Allah vidi sve šta vi radite. Ti reci, o sljedbenici knjige, zašto od Allahove staze odvraćate onoga koji vjeruje? I iskriviti je hoćete, a znate da istina je. A Allah nije nemaran prema onom šta vi radite. O vjernici, ako se budete nekoj skupini onih kojima je data knjiga pokoravali, on će vas nakon vašeg vjerovanja u nevjernike vratiti. Kako da budete nevjernici kad vam se kazuju Allahovi ajeti i njegov poslanik je među vama? A ko se čvrsto veže za Allaha, ta je upućen na put pravi. O vjernici, bojite se Allaha istinskom bojaznošću i drugačije ne umirite osim da muslimani ste. Svi se čvrsto vežite za Allahovo uže i razilaziti se nemojte. I Allahove blagodati prema vama se sjetite. Kad neprijatelji bili ste, pa vam je on povezao srca vaša. I blagodati njegovom postali ste braća. I bili ste na rubu jame od vatre i on vas je spasio od nje. Eto, tako vam Allah razjašnjava znakove svoje da biste na pravoj stazi našli se. Neka među vama jedna zajednica bude koja će dobro pozivati, čestitost i poštenje naređivati, a zlo zabranjivati. Eto, takvi su oni koji će uspjeti. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا I ne budite kao oni koji su se raskolili i nakon što su im jasni dokazi došli podijelili. Njima pripada kazna golema na dan kad jedna lica budu svjetljela, a druga lica budu tamnjela. Pa će se onima čija lica budu tamnjela reći: Zar ste se nevjerstvu odali nakon što ste vjerovali? Kaznu iskusite zato što nevjernici bili ste. A oni u koji lica budu svjetljala, u milosti Allahovoj bit će, u njoj vječno ostat će. To su ajeti Allahovi koje tebi s istinom kazujemo mi. A Allah nepravdu svjetovima ne želi. Allahu pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I Allahu se sve vraća. Vi ste najbolja zajednica koja se ikad među svijetom pojavila. Vi dobro da se čini zapovijedate, a zlo da se radi zabranjujete. I u Allaha vjerujete. A da vjeruju sljedbenici knjige, bilo bi im bolje. Ima njih vjernika, ali većinom su griješnici, nevjernici. Ne mogu vam naštetiti, ali mogu vas uvrijediti. Ako s vama boj zametnu, leđa vam okrenuće. I onda im pomoći biti neće. I gdje god došli, na njih će poniženje pasti. Osim da se za Allahovo uže prihvate i uže svijeta koji vjeruje. I njih će gnjev Allahov stizati. Da snalaziti. Tako će biti. Jer oni zbilja ne vjeruju u Allahove znake. I zato što su bez prava ikakva ubijali vjerovjesnike. Tako će biti, jer oni su protiv Boga ustanici i svake granice prijestupnici. Ali svi oni nisu isti. Ima među sljedbenicima knjige nekolicina koja je ispravna. Oni cijelu noć čitaju Allahove ajete. I ničice mu se klanjaju. Oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju. I da se dobro čini, oni naređuju. A zlo da se čini, zabranjuju. I dobrim djelima oni se natječu. Takvi su među dobrim ljudima. Ma kakvo dobro da uradi, nagrada im za to poništena biti neće. A Allah dobro znade, bogobojazne. Onima koji ne vjeruju, neće jamačno nikakvu korist pred Allahom pribaviti, ni meci njihovi, ni djeca njihova. Oni su vatri stanovnici. U njoj će vječno ostati. Što oni podijele za života na ovom svijetu nalik je vjetru. U kojem je led što se sruši na usjeve ljudi koji zločine sebi i sve ih uništi. Nije njima Allah nasilje učinio. Oni su sebi nasilje učinili. O vjernici, za prisne prijatelje svoje ne uzimajte one mimo vas. i drugi će vas odvesti u propast. Oni svim srcem žele da vi muha dopadnete. Gnjev kulja iz njihovih usta, a ono što im grudi skrivaju, to je još veće. Mi vam činimo jasnim naše dokaze, ako pameti imate. Eto, vi njih volite, ali oni vas ne vole. A vi u cijelu knjigu vjerujete. I kad vas oni susretnu, vjerujemo, tada govore. A čim se osami, iz gnjeva zbog vas grizu prste svoje. Ti reci, zbog gnjeva svoga umrite. Allah zna šta grudi kriju svačije. Ako vas kakvo dobro pogodi, to njih do jada dovodi. A ako vas zlo kakvo zadesi, oni se zbog toga vesele. A ako strpljivi budete i Allaha se bojite, njihova spletka vam ništa naškoditi neće. Allah doista zna šta oni čine. I kad ono ti porani od čeljadi svoje, da vjernicima odrediš mjesta za boj, a Allah sve čuje i sve zna, kada dvije vaše skupine zamalo da ne postaše malodušne. Ali Allah bi njihov zaštitnik. I na Allaha neka se vjernici oslone. Allah vas je i na Bedru pomagao, kad vas je malo bilo. Pa bojte se Allaha, da biste bili zahvalni. Kada si ti rekao vjernicima, zar vam dosta biti neće da vas vaš gospodar pomogne sa poslanih meleka 3000. Dosta će biti ako budete strpljivi i Allaha se bojali, a vas neprijatelji iznenada budu napali. Tada će vam gospodar vaš potporu dati sa 5000 znacima označenih meleka. A Allah je to učinio na radost vama i da vam srca vaša nađu smiraj. I nema pomoći do Allaha, silnog, mudrog. I da on skupinu jednu nevjernika uništi ili da ih ruglu izvrgne, te da se očajni vrate. Ti nikakva udjela nemaš u tome hoće li Allah njima oprostiti ili će ih kazniti, jer oni su doista zločinitelji. A Allahu pripada sve što je na nebesima i na zemlji što je. On prašta kome hoće i on kažnjava koga hoće. A Allah doista oprašta i samilostan je. O vjernici, ne jedite kamatu mnogo puta udvostručenu, i Allaha se bojite da biste bili spašeni. I vatre koja je nevjernicima pripravljena, bojte se. I Allahu i poslaniku se pokoravajte, da biste zaslužili milost. I natječite se za oprostom svoga gospodara i za džennetom, prostranstvo čije je koliko nebesa i zemlja. On je pripravljen bogobojaznima. Onima koji dijele lahko im ili teško bilo, koji gnjev zavlađuju i koji svijetu praštaju. A Allah zbilja voli dobročinitelje. I onima koji kad grijeh kakav urade ili sebi nanesu nepravdu, Allaha se sjeti i oprost za grijehe svoje moli. Ko će drugi grijehe oprostiti ako ne Allah? A takvi u zlo svjesno ne srljaju. Njima pripada nagrada. Oprost od njihova gospodara i dženecke bašće kroz koje rijeke teku. U bašćama vječno ostat će. O, divne li nagrade onima koji tako čini. Prije vas minulo je mnogo uništenih naroda, pa putujte i vi po zemlji i gledajte kakav su kraj imali oni koji su istinu lažnom smatrali. Ovo je objašnjenje svijetu i uputa i pouka za bogobojazne. Ne malaksajte i u očaj ne padajte. Ta, vi, ako ste vjernici, nad svima drugima ste. Ako vas rane zapadnu, pa takvih rana i drugi narod je zapao. Sve su to samo dani koje mi pobjedom na izmjenice svijetu dajemo. I da bi Allah ukazao na vjernike i između vas uzeo neke kao borce na Allahovu putu poginule. A Allah ne voli zločinitelje. I da bi čednim učinio vjernike i da bi iskorijenio nevjernike. Zar mislite da ćete u dženet ući a da Allah ne pokaže one između vas koji su borci na Allahovu putu i one koji su strpljivi. A vi priželjkivaste smrt i prije nego li se s njom sretoste. Potom ste je očinjim vidom svojim vidjeli. Muhammed je samo poslanik i prije njega dosta poslanika aminu. Pa ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se svojim pređašnjim stopama vratili? A ko se vrati stopama svojim pređašnjim, Allahu taj nikakve štete neće učiniti. A Allah će zahvalne nagraditi. Nijednom žiću nije umrijeti bez Allahova naređenja po knjizi rokova. Ko želi nagradu ovoga svijeta, dat ćemo mu. Ko želi nagradu onoga svijeta, dat ćemo mu. A zahvalne ćemo nagraditi. A koliko li samo bi vjerovjesnika uz koje se boriše mnogi Allahu ljudi ugodni? Takvi nisu malaksali pred onim što ih pogodi na Allahovu putu i nisu slabili, niti se pokorili. A Allah strpljive voli. Druge besjede kod njih ne bi, osim riječi: Gospodaru naš, grijehe naše nam oprosti i rasipnost našu u stvari našoj. Noge naše učvrsti i protiv naroda nevjerničkog ti nam pomoć podari. Pa im je Allah dao nagradu ovoga svijeta i najljepšu nagradu onoga svijeta. A Allah voli dobročinitelje. Ja, ejuhan O vjernici, ako se budete nevjernicima pokoravali, nevjernici će vas stopama vašim pređašnjim vratiti i vi ćete se tad vratiti kao gubitnici. Ne, nego je Allah vaš zaštitnik, a On je najbolji pomagač. U srca nevjernika mi ćemo jezu ubaciti zbog toga jer drugi Allahu ravnim smatraju. O njima Allah nikakva svjedočanstva objavio nije. Njihovo stanište vatra je. O, kako je vatra grozno stanište zločinitelja. A Allah vam je ispunio obećanje svoje kad ste nevjernike voljom njegovom ubijali hametici. Ali kad duhom klonste, i kad se oko stanja svoga u zadjevice upleteste, i kad ne poslušaste i nakon toga što vam je On ukazao na ono što volite, kad jedni od vas poželješe ovaj svijet, a jedni od vas poželješe onaj svijet, tad On, da bi vas na kušnju stavio, dade da od neprijatelja uzmaknete, pa vam je oprostio. A Allah je podaritelj dobra vjernicima. I kad se vi digoste da glavom bez obzira na ikoga bježite, poslanik vas je dozivao iza leđa vaših. Pa vas Allah porazom kazni, jer ste i vi poslaniku muka zadali. Da u tugu ne utonete za plijenom koji vam izmače i za onim što vas ne zadesi. A Allah sve zna šta vi činite. A potom vam Allah nakon jada sigurnost posla. I skupinu jednu među vama san savlada. A drugi su brigu svoju o sebi brinuli. A u Allahu, kako pravo nije, kako se u doba neznanja mislilo, mislili. Govoreći, hoćemo li mi išta od svega ovoga imati? Ti reci, sve ovo Allahu pripada. A oni u sebi skrivaju ono što ti ne pokazuju, zboreći. Ah, da smo mi išta u svemu ovome imali, ne bismo ovdje izginuli. Ti reci, sve da ste bili i u staništima vašim, opet bi se oni kojima je propisano da poginu pojavili na mjestima pogibije svoje. لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ Da bi Allah iskušao ono što je u vašim grudima i da bi otkrio ono što je u vašim srcima. A Allah zna misli u svačijim grudima. Doista, one koji između vas leđa okrenuše, na dan kad su se mnoštva dva sukobila, šeitan je na posrnuće zaveo onim što stekoše. A Allah im je oprostio. Allah zbilja grijehe prašta i blag je. O vjernici, ne budite kao nevjernici koji za svojom braćom, kada se upute zemljom ili kada budu u pohodu ratnom, govore da kod nas ostaše, niti bi umrli, niti bi izginuli. Pa da to Allah potom učini gubitkom u srcima njihovim. Pa Allah i život daje i smrt daje. I Allah sve vidi šta vi radite. A ako vi poginete na putu Allahovu, ili pak umrete, oprost od Allaha i milost bolji su od onoga što oni izgrću. Da li vi umrli ili vi poginuli, pred Allahom ćete se zbilja sakupiti. S milošću Allahovom ti si nježan prema njima. A da si namrštena čela i tvrda srca, oni bi od tebe brzo otišli. Pa praštaj im i od Allaha im traži oprosta i u svemu se savjetuj s njima. A kad se na nešto čvrsto odlučiš, tad se na Allaha osloni. Allah zbilja voli one koji se na njega osloni. Ako vas Allah pomogne, nad vama pobjednika biti neće. A ako vas Allah napusti, ko je taj ko će vas osim njega pomoći? A na Allaha nek se oslanjaju vjernici. Nije vjerovjesnikovo da išta sakrije. Ako nešto sakrije, donijet će na sudnjem danu to što utajio je. I potom će se svakoj duši dati to što je zaslužila i ljudima se neće učiniti nikakva nepravda. A zar je onaj koji ide za Allahovom naklonošću jednak onome koji zaradi srdžbu Allahovu i čije je stanište džehennem? O, grozna li staništa! Ljudi su kod Allaha po razinama. I Allah vidi sve šta oni rade. Allah je neizmjernim blagodatima vjernike darovao kad im je poslanika između njih poslao da im kazuje njegove znakove i da ih očisti. I da ih knjizi i mudrosti nauči. Jer oni su prije bili u očitoj zabludi. Pa zar sada govorite kad vas pogodi nesreća koju vi onima dvostrukom mjerom zadaste? Odakle ovo? Ti reci, to je sve od vas. Allah zbilja sve može. A to što vam se desilo na dan kad su se sukobila mnoštva dva, Allahovom voljom se desilo i da bi on vjernike otkrio. I da bi licemjeri otkrio kojima je bilo rečeno. Hajde, na Allahovom putu se borite. Ili bar u odbrani budite. A oni odgovoriše, kad bismo samo znali kako da se borimo, sigurno bismo vas slijedili. Oni su toga dana bliže bili nevjerstvu nego li vjerovanju. Svojim ustima oni govore to što u srcima njihovim nije. A Allah zna to što oni kriju. A onima koji su dok su kod kuće sjedili za svoju braću rekli da su nas slijedili ne bi izginuli. Ti reci, hajde vi smrti umaknite ako istinu govorite. Ne smatraj nikako mrtvima one koji su na Allahovom putu poginuli. su živi i kod gospodara svoga opskrbljeni. I radosni zbog onoga što im je Allah iz svoga obilja dao i ozareni zbog onih koji se još nisu u društvo njihovo pridružili. Takvima straha nema i oni neće tugovati. I radovat će se Allahovoj blagodati i obilju. A Allah ne da doista da ostane pusta nagrada vjernika. I onima koji se Allahu odazvaše i poslaniku i nakon rana zadobijenih i onima koji lijepa djela čine i boje se Allaha, njima nagrada golema. I onima kojima se, kad im je svijet govorio, okupljaju se ljudi protiv vas, pa ih se čuvajte, vjerovanje njihovo povećalo. Takvi su govorili, dosta je nama Allah, divan li je on zaštitnik. I oni se povratiše s blagodatima i obiljem od Allaha. I ništa ih ne zadesi od zla. Pa Allahovo zadovoljstvo slijediše. A Allah je posjednik obilja golemoga. To vas je samo šeitan zastrašivao družinom svojom. Njih se ne bojte. Mene se bojte. Ako vjernici ste. Nek te ne žaloste oni koji se u nevjerstvu natječu. Oni zbilja neće Allahu nanijeti nikakvu štetu. A Allah neće dati da im se ikakva udjela na onom svijetu da njima patnja golema. Oni koji su vjerovanje za nevjerstvo prodali Allahu nikakvu štetu doista neće pripraviti. Njima patnja bolna. Neka ne misle nevjernici da je život dugi koji im mi dajemo dobro po njih. Mi nevjernicima život dugi dajemo da grijehe nagomilaju. Njima patnja prezrena. Allah neće ostaviti vjernike u stanju u kome ste vi vjernici sada. Već će loše od dobrih odvojiti. Niti će vama vjernicima nepoznatu otkriti. Nego Allah zato odabere od svojih poslanika koga hoće. Pa vjerujte u Allaha i njegove poslanike. A ako vjerujete i Allaha se bojite, tad vama pripada nagrada golema. I nikako nek ne misle oni što škrtare u onom što im je Allah iz blagodati dao svoje, da je to dobro po njih. Ne, to je zlo po njih. I to što škrtare, povrat će im biti obješeno na danu sudnjem. A Allahu pripada nasljedstvo nebesa i zemlje. Allah sve zna šta vi činite. Allah je čuo riječi onih koji su rekli: Allah je siromašan, a mi smo bogati. Zapisat ćemo to što su rekli i to da oni ubijaše vjerovjesnike bez ikakva prava. I reći ćemo: plamenu kaznu iskusite, zbog onog što ruke vaše pripraviše. Allah nije nepravedan prema robovima svojim. Onima koji vele: Allah je nama zapovjedio da ni u jednog poslanika ne vjerujemo mi, sve dok poslanik nama žrtvu ne donese, koju će vatra progutati. Ti reci, vama dolaziše i prije mene poslanici s dokazima, a i dokazom o kome govorite. Pa zašto ste ih ubijali ako istinu govorite? Pa ako tebe ulažu, tjeruju, i druge su poslanike još prije tebe ulažu, tjerivali, koji su im dokaze i mudrost i knjigu svjetilju donosili. Svaki će čovjek smrt okusiti. I vaše nagrade tek će vam se na danu sudnjemu dati. Koji od vatre udaljen bude i u dženet uveden bude, on je uspio. A šta je život na ovom svijetu do samo uživanje zaludno? Bit ćete na kušnju stavljani, imecima vašim i životima vašim, a čut ćete i mnoge besjede uvrede od onih kojima je knjiga data prije vas. I od mnogobožaca, pa ako se budete strpjeli i Allaha se budete bojali, to je zbilja postupak postojanih. I kada Allah uze zavjet od onih kojima je knjiga data, da će knjigu ljudima objašnjavati i da je neće skrivati, oni su je potom za leđa svoja bacili. I dali je za nešto što je cijene prezrene. Kako je bijedno to što dobiše. Ne misli nikako da su se oni koji se vesele time što nešto učiniše i koji vole da budu hvaljeni i za ono što ne uradiše, da Ne misli nikako ti da su se oni kazne spasili. Njima pripada patnja bolna. Allahu pripada vlast nebesa i zemlje. I Allah sve može. Doista u stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana znaci su za ljude pametne. Za one koji Allaha spominju i stojeći i sjedeći i na stranama svojim ležeći. I koji razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Gospodaru naš, ovo nisi zaludo stvorio ti. Slagan neka si. Sačuvaj nas kazni u vatri. Gospodaru naš, koga ti doista u vatru baciš, ti ga i osramotiš. A zločiniteljima nema pomagača. Gospodaru naš, mi smo doista čuli pozivatelja da poziva vjerovanju. Vjerujte u gospodara svoga. I evo, mi vjerujemo. Gospodaru naš, grijehe nam oprosti naše i pokrij nam sramote naše i uzmi nas k sebi s dobročiniteljima. Gospodaru naš, daj nam ono što si nam obećao po poslanicima svojim i nemoj nas osramotiti na danu sudnjem. Ti doista ne iznevjeravaš obećanja svoja. Pa im se odazva njihov gospodar. Ja zbilja neću niti jednom pregaocu između vas dobro djelo poništiti. muško ili žensko bili. Vi ste jedni od drugih. Doista ću onima koji su se iselili i koji su iz staništa svojih protjerani i koji su na mojem putu boli imali i koji su se borili ili su poginuli, grijehe njihove prekriti i doista ću ih uvesti u bašće dženecke kroz koje teku rijeke. To im je nagrada kod Allaha. A kod Allaha je zbilja nagrada najljepša. I neka te nikako ne zavara to što po zemljama putuju oni koji ne vjeruju. To je kratkotrajno naslađivanje, a potom džehennem im je stanište, a grozno li je to boravište. Ali onima koji se boje svoga gospodara, njima bašće dženecke kroz koje teku rijeke, u kojima će vječno biti kod Allaha ugošćeni. A što Allah ima, to je bolje dobročiniteljima. A ima doista sljedbenika knjige koji vjeruju u Allaha. I u ono što je objavljeno vama i u ono što je objavljeno njima, predanih Allahu. Oni Allahove ajete ne daju za cijenu prezrenu. Takvima pripada nagrada njihova kod gospodara njihova. Allah brzo račune sviđa. O vjernici, strpite se i postojani budite. i nepokolebljivi na granicama nek ste. I Allaha se bojte da biste uspjeli. Ako bude siromašan, neka razumno jede.